calling me your nasty gal. Oh, I fair with things. Soriona, ishludira monarkak, azoketan pausatu beserata, santzaieak. Ixoztuik geratu irakalakariak pulpitoetan, lepoak altxatu dituzten zabaltzetan gain. Mutu paratu da gizadia leize apaindu egietan. Oi miraria, oi berpizkundea. Oi miraria, oi berpizkundea. Zabaldu dira munduaren biatea, kasiularen zirraran. Basurdean gordelekutik lau aizetan.